kenen ki nga xamne mom la mushrikuuna yi doon fitnal ta muy ki nga xamne moy bokku ci ñeuk wané senu islam comme li abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kon wax ci hadith biñ tudoon ci début bi ba légui kon ginnaw bim né rasulullah gisoon nañ dané awwalu man azhara al-islam sab'a rasulullah ñi nga xamne ñoo ñëkk wone seenu ngëm mu ne 6 lañ 7 lan ki ci ñëkk moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abubakr ak sayyidina abubakr radiyallahu anhu gis nañ ko wa ammar wa ummuhu sumayya mu ne ñeneen ñaar ñu ci teggu muy ñettel de ñentel bi moy ammar ak yayam di sumayya bint khubbat wala bint khayyat radiyallahu ta'ala anhuma ammar ibn yasir yasir ak soxnam di sumayya ak sen dom di ammar keur lañ go xamne noy model bi gina mak bokku ci model yi gina mak fami musulman bo xamantene ni leppum dako jaay ngir l'islam Allahu akbar Sayyidina Ammar ibn Yasir mom dom bayam di Yasir dafa yalla dafa dogal mu ñewon makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman muy yasir al ansi nekkon khalifu ali mahzumin mom nak dafa nekkon allié ko xamne dafa allié won ak wa mahzum banu mahzum mom nak yasir bi mi ñew makka kon dañuy gis ne doxandem la won dafa joge won yaman nekon amone ay alliance ak abu hudhayfa ibn al mughira abu hudhayfa li nak avant l'islam lo won tan yi sax sayyidina ammar ibn yasir radiyallahu anhuma judogul won kon mu am ak alliance ak kiñu nan abu hudhayfa ibn al mughira bimu nekké nak ci mom mu dal dikoy may ben jaamam bo xamne mom la amone may ko soxna jamam bobo lañ doon wax mo tudon sumayya bint khayyat radiyallahu ta'ala anha ci la amé dom ju tuddu ammar bi ammar nak dal di juddos hudhayfa dal di koy abu hudhayfa dal di koy libéré comme que ndaw si jamam la won da ko may ke soxna waye ñom comme que sama jam la ba légui dama la ko jox rek mu dal di libéré mom Hudhayfa dal di libéré Ammar bi nga xamanté nak ci la l'islam ñew Sayyidina Ammar ibn Yasir ak bayam di Yasir ak yayam di Sumayya bokku ci ñi nga xamanté ni ñom ñoy ñi dëkk dugg ci l'islam bi ñom nak comme que ay doxandem lam kon niñ ko gissé da ki nga xamne abu hudhayfa ibn al mughira mom bi l'islam di ñew genn na adina bi nga xamne nak ci l'islam ñew fami bi yépp dugg ci l'islam wa banu mahzum nak doon len tek xetu mbugal yu mu man di do nek mom la imam ibn ishaq rahimahullah di wax ne wa banu mahzum mun wa kanat banu mahzum yukhrijuna bi ammar ibn yasir wa bi abihi wa ummi wa kanu ahla bayt islam idha hamiyat adh-dhahiratu yu'adhibunahum bi ramdha'i makkah fayamru bihim rasulullah صلى الله عليه وسلم فيقول فيما بلغني صبرا آل ياسر موعدكم الجنة من هو امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى حديث باب امام الحاكم سرونكو في المستدرك وايه ci deug deug hadith bi munqati' la ndax ci sayyidina Uthman ibn Affan lañ ko jëlé mais kiko ci jëlé mom fekkewul Uthman ibn Affan dajé wowul ak mom kon mom sayyidina yonnati bi alayhi salatu wassalam kon imam ibn Ishaq muné wa banu mahzum di tribu bi nga xamné mo allié won ak té ci la Abu Hudhayfa mi nga xamné mo nékkon allié ak mom fofu ta mayon ko jaamam bobu di sumayya mu am ci ammar radiyallahu ta'ala anhum biñu duggé ci diiné ji mu né ñom dañ leen doon génné mom ammar ak bayam di yasir ak yaayam bu jant bi tangé jeur njolor mu tang jeur yu'adhibunhum di leen buggal ci suufu makkasu tang ci ak xeer yu tang yoy yonent bi alayhi salatu wassalam bu len masona rombu ñu len di mbugal mu nan len sabran ala yasir sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ci benen riwaya mune mu nan len sabran muñ len ala yasir yeen wa kir yasir sabran ala yasir muñ len yeen wa kir yasir ta na ngeen xamne inna maw'idakum sen dajje de sen rendez-vous euleuk al janna moy al janna yonent bi alayhi salatu wassalam jamono yi ñuy mbugale sahabaam yu maggi amul dara lum leen wax amul dara lo xamne mom la leen di dig digulen ay adja ay adjana ci kaw suuf digulen am nguur digulen dara leen rek la leen doon dig moy adjana la leen doon dig amul leneen nit ku nek liñ ko meena wax moy muñal nit ku nek ci ay problème muñal nga ko meena wax motax nit ko xamne dafa ñew nek ci problème am nga ñew di wax ak mom commencé go mu ne la buma wax muñal man de xawma luma ko meena wax buma wax muñal koku lan nga koy wax ta yonent bi nga xamne moy alayhi salatu wassalam di suñu royu kay ñi de bi len li di dal ndax diinem ji diine ji ñu nek lan la len doon wax sabran ala yasir muñ len yeen wa keur yasir tan ngeen xamne sen rendez-vous ëlëk moy aljana mom nak biñ len di mbugal nonu mbugal yi tar yonnati bi alayhi salatu wassalam ci riwaya biñ la waxon sank bo xamantene ni du imam abu ibn ishaq moko solo waye imam ahmad ibn hanbal solo na riwaya bi ak ta rijal ahmad sahih rijal sahih la moy gor ñu nek ci sahih la sauf ko dafa am nak munqati' la moy biñ la waxon sank rek mu ne mom sayyidina uthman radiyallahu anhu muné ama inni sa uhaddithukum hadithan an ammar aqbaltu ana wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam fil bathaa hatta atayna ala ammar wa ummihi wa abeehi wa hum yu'adhabuna fa qala yasir lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ad-dahru hakadha ya rasul allah ad-dahru hakadha فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت سيدنا عثمان بن عفان من من دينا لن نتالي نتالي بو خامنا سي عمار بن ياسر رضي الله عنه نغي الصحابه رضي الله عنهم ني نيو سوبي وون دي نتالي سي سين بوك لو باخ دا سيدنا عمار بن ياسر بيان ابر سيدنا عثمان لا ген ادنا moy 2 ans après fi le genn adina sayyidina uthman ko ndek genn adina radiyallahu anhuma mais sayyidina uthman radiyallahu anhu mune man de dina len netali ab netali bo xamne ci ammar ibn yasir mune mak yonent bi alayhi salatu wassalam dano jege ci bathaa makka moy ci tangor yu fofu sen ci bathaa bi fofu ben beurep la hatta atayna ala ammar fofu nga xamne fa lañ leen doon bugale ci tangor wi di leen genné ci désert bi non ba ni ñu ñëwé ci ammar wa ummihi ak yaayam wa abeehi ak bayam di yasir wa hum yu'adhabuna ta ñom ñu ngi leen di mbugal xéeti mbugal yu dina metti fa qala yonnati bi alayhi salatu wassalam ne yasir no yasir di bayu ammar bim gisé yonnati bi alayhi salatu wassalam mu gis ni ko mbir mi touché ak ni mu ko metté mom alayhi salatu wassalam kana arhamu man masha ala al ard bi ummatihi alayhi salatu wassalam moy ki ginoone ñewante ginoone yeureum xetam ak xetu yenen yonenti sax alayhi musallatu wassalam moy ki li gelen dina ñewante mom alayhi salatu wassalam mu rombu gis len ci nattu yu makki mbugal yu tari fami lumbu ñu genn len ni ta dara taxul ludul allah moy suñu borom mu gisé yasir gis tristesse bi ci kanam yonnati bi alayhi salatu wassalam njaq gi mu jaq ngir ñom yasir diko ñeukante yonnati bi alayhi salatu wassalam ñeukante ak mom di dalal xelam yar yaangi dal ci ginaaw gi mak ab magget go xamantene ni yeeni karaw yeeni wad nañu nit ñi japp ko diko mbugal ay jeune yu am doole yor seeni yar summi ko def ko yaram summi ginni dindi ginnaw diko door ay yaraki fil lu nek ñu def ko waye setul lol bu mu gisee yonnati bi alayhi salatu wassalam mu bëgg dalal xelu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ad-dahru hakaza nako adina ni rek la bul jaq ngir ñun adina ni la Allahu akbar nako bul jaq ngir ñun ad-dahru hakaza adina ni la est ce kenn ci ñun waxna lolu biko fitna dalé ñun mom bo ñaké composition rek japp né adina bi yaquna raté sé examen japp na adina bi yaquna wayé ñi dé ta lolu ngay def nonu man nga ko am sax dula jariñ dara waye ñi de kanu yu'azzabuna fillah lillahi ci yalla lañ leen doon mbugale ngir yalla waye ñuy muy dalal xel yonnati bi alayhi salatu wassalam magget go xamne supportetu lu bari ñu takku ko taxawal diko door ay yar ci anam yu mu gina ñaawé mu naan yonnati bi alayhi salatu wassalam ad-dahru hakaza jamono ju ni la adina bi mo demé ni fitna rek waye du dara yar yi boy dalit dinañu ko muñ ad-dahru hakaza adina bi ni la afa hasiban nasu ay yaqulu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun borom bi newon ndax nit ñi dañu yaakar ni dañu naan rek gëm nañu ñu bayyi leen ñu naan gëm nañu te kenn du leen examiner suñu borom ne wat naane dinañ leen examiner dinañ leen fitnal ba xol ndax li ngeen di wote deug la ba yalla xam ni deug ak ñi nga xamne ay kalib yi nan ni ñuy wax nekkul ci ñom usratu yasir wama adraka ma usratu yasir radiyallahu ta'ala anhum allahu akbar ñi de ñoy fami bo xamanteni ni leppam lañ joxe ngir l'islam bayyi wuñ dara ñun xolal rek sa dom gi nga am sax dugal ko yar ko yaru l'islam rek rus nañu ko legi sey yu tass yu bari loolo len tass tay ñi de waxuma la dara bay di joxe na bakkanam yaay ji joxe bakkanam dom ji joxe bakkanam ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir batu borom bi subhanahu bu borom bi subhanahu wa ta'ala di kalimatu la ilaha illa allah kaddu gogou nek fete kaw lenen ñun mom la ju ñu lu bari kenn fitna lu ñu torturer wuñ daggu ñu suñuy salaire defuñ ñu dara lepp yemb di lek ba sour di nan ba sour say mbokk nek ak say mbokk xewal gu reey gog même buñ la soré ngay mëna am internet skype di len gis sa su né viber lu né yalla may la ngay man di dem di len fekk sénégal di ñëwaat wala fuñu man di nek wala ñom ñi ñëw ka démat yoy yépp xéewal yi ñu lu ñu yalla défal waye yalna buñu bokku ci ñi nga xamné ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha ñi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala nenañ dañuy xam xéewalu borom bi ba paré xéewalu yalla waye ñu après ñu dal di koy nier melni du xéewal bu borom bi def yalla laaju ñu dara goné gi lim la laaj yow parent bi moy nga yar ko ci yaru diiné yar ko ci yaru diiné adina am jak alakhiram jak ta boko fi bayiwol di topno ñi nga xamantene ñi ñom geemuñu yalla del seeni programme épouser ko def ko seeni programme yeen japp ne ñom niñu teurele adina non rek ngeen wara dundé mba seen adina du baax yalla ne bu ngeen ko def seen dara dootul dox dara du dox tous du dox wala après nak bombe a en retardement la bombe a retardement la bu ko defé lolou keur gu nek mel non don na ma jaxal bu société musulmane yi genné wul won ay produits yu melni ñun jamono yi nga xamné lu l'islam bi lu masona taxaw ci l'islam ñoko mamp faalé wuñu ko yi gina prioritaire ci diiné gi ñu foulé ko au pied julli waxtu dé nek lo xamné bañu ko taggé yag na kër go xamantene même boudé amna ñu fay gor gor lu di julli buñu demul jakk ci bir kër gi manu ñu bu julli joté ñu bokku jullé do dédét ku nek da ngay tafu sa ben kon dem sa né julli wala ci même nék bi lañuy nek ki julli fé après dem keneen ñew julli ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara ñu melni ay mbam yo xamné dañu gis yu tasaro gis gaynek sibi gogou xif taxaw di len dak ñu tasaro ku nek di jëf sa côté al muhallab ibn abi sufra ya bunayya munelen boro len wala tatafarraqu ahada fek mu doon genn adina mom al muhallab ibn abi sufra rahimahullah mu wo domam yi fek dom yu goor yu bari la am wo len ba ñew mu ngi ci lalu deddu la tedd ci lalu deewam ne len dama bëgg ku nekk mu dem ci all bi utal ma ben bant mu andil mako ku ci nekk ci dom yi 12 lañ won wala côté yoyu ñu utaliko wala fukk ku nekk uti ben bant indi ku ñew mu ne la taxawal ñu taxaw bañ aksi mu ne len ku nek indi sa bande presenté ko mune wax kenn ci ñom jëlul ma bande yeb nga dajalel ma ñu dajalel ko bande yi mune mu tak ko ne tak leen ko ñu tak ko mune kiko tak fexé ko dam ci say bi non say wiñ ko def ta bi mu jëm manuko dam mune ko joxal ki ci dess ba ni ñi wëré ñom ñepp kenn manuko ci dam ginnaw gi mune leen ku nek na jël ben wala bant bi nga fendi won ñu jël ku nek mu ne ku nek damal bi nga yor ku nek def ni bant bi nek kallij dam mu ne mbir bi ni la nek len ben bu ko defé bu ngeen bolo yeen ak sayu mat yu sank kenn du len mëna dam waye bu ngeen takalé ko ku mu neex ñew dam len comme ni ngeen damé sen mat yi mu gina gaawé Allahu akbar lol budé mudul moñu dal légui lan moñu dal kenn nangul sak def sacrifice kenn amul kenn ko nango def sacrifice ñi re daño sacrifier won sen njabot bay sacrifier domam sacrifier yayam yay sacrifier domam soxna sacrifier jeukeram ku nek sacrifier li nga am لتكون كلمه الله هي العليا غير باتو بيالا بي سبحانه وتعالى نيك ليغا خامن موي فيتي كاو مي نون مالوروزمان دانيو ساكريفيه ليب ديني جي لا ساكريفيه غير سونو لو نداو دوخ تا بوروم بي موم واخون نانيو ني مبيري دو دوخ تي نونو جوليت ني سين مير دو دوخ تي لولو ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما كيب كو خامن دا فا دموي سما القران جي بان لي في نيك نو دونو كو جيفه نانيو كاي جانغ رك ديكو واتي كامل كوم ني ما وخون سي جوتا يلي ويس القران دال بونو دي واني ني نيوكو دينا سوخ واي نك لي سي نيك موم دونو كو مسا جيفه دونو صاح جيما خام لي سي نيك كيب جوليت بو سي غيس strict le strict minimum ci diine ci sax xamuko julli sax xamul nan lay def nga gis nit ño xamantene ni xamewuñu julli fajar ak julli suba xamuñ ci ban mo ci farata lolou c'est grave nga gis ño xamantene ni mais julli même julli ni def ni xamuñ ci dara ñom dal bu ñëwé bay def dañ koy def comme machine lo leen ci laaj manuñu ko xam lu ci yaqku manuñu ko réparer té ñu né ay julit lañ amana sax isma'il lu tuddu amana muhammad lu tuddu amana ibrahim lu tuddu amana sax ammar mi ñuy waxtane lu tuddu amana abu bakr lu tuddu tour yu rafet yoy radiyallahu ta'ala anhu waye dara diine ji da am lo xamne fo mu jaral ñuko suñu borom ñun suñu jamono yi nga xamne li borom bi def dafa ñun dañu fekk lepp ñor bu doon tol dañu fekk du defar tol bi bam baax fruit yi ñi fi duggu len ci tol bi 8 lek lañu sante ñune ñun duñu ko def ah non duggu fo mom duma ko def waye ñu bayiko di setti yenen foyte fenen yenen furu fenen dem len waye du ngeen foyte fu wallahi alladhi la ilaha illa hu ken du fi foyte kon de ammar yasir di bayam ne yonenti bi alayhi salatu wassalam ad-dahru hakadha jamono ji ni rek la kan mo nangu ci ñun fitna yi la dal ñun fitna ñi dal sax du fitna yo xamne day toucher suñu diine mom daralu ñuko sax waye nattu normal rek buñu dalé ñu commencer salif kan la ci lolu dal nga ni ad-dahru hakadha delo mbiri ci borom bi subhanahu wa ta'ala darsun muhimun jiddan alqahu yasir radiyallahu anhu يونس بن علي الصلاه والسلام بيمكو وخه لولو فقال له النبي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه من مي اندون اك يونس بن علي الصلاه والسلام يونس بن صلى الله عليه وسلم نكو اصبر مونال ثم غيناو قال مونكو اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت مون بروم بي يال نغا جيرم يال نغا djegal wa ko yasir ta lolou yow borom bi subhanahu wa ta'ala def ngoko lolou lañ doon daj ñom wa ko yasir sayyidina ammar ibn yasir radiyallahu anhu mom uziba bin nar gaay mbugal nañ ko ba lak ko ak safara taala safara diko ci lak yonent bi alayhi salatu wassalam don ko romb ci lolou non nan len muñul comme nim ko waxe sank motax mas nako romb mom yonent bi alayhi salatu wassalam sayyidina ammar di joy muneko yonent bi alayhi salatu wassalam diko fompal ay rongoñam Allahu akbar na ba pare sayyidina ammar ne ko yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko akhadhaka al kuffar faghattuka fi an-nar fa qulta kadha wa kadha fa in aadu fa qul lahum dhalik yonent bi alayhi salatu wassalam dajje sayyidina ammar fek jot nako ci information ke ne duma nagn ko ba lak ko ci safara yonent bi alayhi salatu wassalam dajje mom mu ngi joy diko faxasal rongo ñam ni nan ko yéfer yi dañ la japp dal di lay nak ci safara yu duggal la ci tal bi ba nga wax li nga wax buñu dello defat la non waxatal li nga wax lan lañ wax sayyidina ammar radiyallahu anhu mushrikuna yi dañ ko japp diko tek façon bugal yo xamanteni ni danako tuddu ko day jafé sayyidina ammar biñu ko jappé non bo bir yi tar mu tuddal len li nga xamné mom lañu bëggoon muy tuddu ci seen yalla yu lu bax comme niñu ko ko doon forcer taxone ñukoy tek bugal yo yëm ngir mu tuddal len lu bax mu dal di len tuddal lu bax tag sen yalla yi ñu sagaloko waxal ko lu ñaaw ci yonnati bi alayhi salatu wassalam duma nañ ko ba manatu la supporter mu wax li ñu bëgg bi mu dajje ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne ko ma wara ak ana lan mo nekk sa ginnaw lan mo xew mu joy mom yonnati mom sayyidina ammar radiyallahu anhu ne ko sharrun ya rasulallah والله ما تركت ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد عليه الصلاة والسلام يونت بي عليه الصلاة والسلام كون دا فا دجيك سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه muneko lan mo nek sa ginnaw lan mo xew muneko sharrun ya rasulallah lu bon mo nek sama ginnaw yow yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam muné ñom bayyi wuñu ma japp nañu ma dima mbugal ba ni nga xamanteni ni ci la tudde sen yalla yi tuddal len lu bax ba pare daldi wax ci yow lo xamanteni ni jaadul yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko kayfa tajidu qalbak naka nga trouver sa xol naka nga fekk sa xol bi nga xamanteni ci lañ lay def lol muneko mutma'innun bil iman mu ngi dalon sama xol dafa dalon ci gem yalla yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko bes bonu delo ci liñu defone moy dila fitnal fitna yu tol nonu nga xamne montagne makkay lotu nañu ci supporter lolu buñu delu waté ji dila fitnal fitna yu tol nonu delu watal ci li nga waxone motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim borom xam xam mu mufassiruna yi comme le imam al hafid rahimahullah wax ci al isaba mune ñom ñep d'accord nañ ke ne aya bobu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ci wa kir ammar ibn yasir rawatina ammar ibn yasir ci ammar ibn yasir la wacc moy borom bi subhanahu wa ta'ala ne illa man ukriha bamu dess ko xamanteni dañ ko forcer ta biñu ko forcer mom ci wax loko lo xamne jaadul wax loko wax kaddu kefer bu fekenteene illa man ukriya kudul tiñu def lolou dal di koy forcer illa man ukriya wa qalbuhu fek mom biñ koy bimi wax lolou ndax dañ ko forcer mutma'innun kholam mom mutma'innun mu ngi dalbil iman ci ngum yalla amul dara lu jax jax ngum yalla amul daralu ci genn sikki sakku bu ci nek lolou ci ñom ñi la waccion di wa nek ci suratul nahl aya 106 borom bi subhanahu wa ta'ala ne man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم من كفر كيف غمنا ودنا بالله جبرهم سبحانه وتعالى min baadi imani ginaaw bi nga xamantene ci la gem illa ba mu des man okriha ko xamne dañ ko forcer ci wax waxu kiefer wa qalbuhu tafek bi mi wax waxu kiefer de qalbuhu wa qalbuhu khalam mutma'innun mu ngi dal bil imani ci ngem yalla kokku walakin waye nak kokku la kokku mom dara du ko ci fek motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko buñu dello fa in aadu faud buñu dello ti mbugulat la def la nonu dello watal ci li nga waxone waxal ci man lu nya waxal ci li nga don wax yeb la tak uzza taglen luñ la wax ci wax nga wax mako ci lu nya defal fek ya ngi trouver sa xol mutmainnun bul iman allahu akbar lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax kon yonent bi alayhi salatu wassalam lol la wax sayyidina ammar ci mbugal yoy yon nak ñu leen doon mbugal ci la ash-shaqiyul mujrim fir'aun hadhihi al-umma bi abu jahlin nga xamne bokkon na ci di gino na tar di mbugal wa kan ammar ci la ñewé dal di jam sumayya ci suuf soosu su tangu soosu ñu leen takkon di leen mbugal dal di jël ben xej dal di koy jam fi nga xamantene ni moy ci peuy bi mu genn adina mom sumayya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waj'ala a'liya al-firdaws maskanaha wa mathwaaha naka nonu tamit jeuker gi di yasir ci mbugal mom nonu ñu len don tek mom ci le genn adina mom yasir ak borom kërëm at soxnam di sumayya kanta ammar ibn yasir ginnaw mbugal yoy nga xamne mom lañ ko don tek bamou yefer yi dal di am ci ñom li nga xamne mom la soxla won lolu nak moy limu def nonu la ndax budul won nonu yonenti bi alayhi salatu wassalam du ko wax li du ko ne buñu ci delo buñu défé liñ la défon nga wax li nga waxon motax amul raison di comparer nan ki wo gina deug rek dedet ku nek li la waron def go ñun nak tok di nan suñu ndox mu sedd yombu na torop nga tok ci sa kër di gënalé nan ki wo gina ki wo ki wo gina ki lolu mom yellul ñukoy def Sayyidina Ammar ibn Ammar ibn Yasir ginnaw lolou borom bi subhanahu wa ta'ala defna ci dogalam ci kanam ñi doon ko mbugal ñom Abu Jahlin ak kuffar Quraysh la'natullahi alayhim suñu borom de dogal na Ammar mi nga xamne dañ ko doon duma mom mi nga xamne doxandem la won bir mak la juddo yaayam bayam don doxandem yaayam don jam mu mujju dundu ginnaw ñom ñepp ñiko don bugal yalla alak na ñiko don bugal desal ko fi mom ammar ba nonu la fekke xare yonnati bi alayhi salatu wassalam yep gero bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dem madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam ñuy tabax jakam joju di jumaay medina bi jakkay yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamne non la abu sa'id al khudri radiyallahu anhu nga xamantene ni mujahid dane mom sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu dane ko mom ak domam dom sayyidina abdullah ibn abbas di ali ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anil jami'a dane ko mom ak mujahid dem len fasma'a min hadith abi sa'id al khudri allahu akbar sayyidina abdullah ibn abbas dane dom di ali ak sayyidina mujahid ibn jabrin radiyallahu anil jami'a ne ko demal ne len dem len yeen ñaar ngeen dem ci numu tuddu abu sa'id al khudri te ngeen deg ci wax haditham dem len ngeen deglu ci mom hadith wutena gis nga li moy xam xam al ilm rahimun bayna ahli xam xam dafa nek lo xamantene ni day rahim la moy comme mbumu njur ni moy lepp ñoko bok aw askan la mboko la digeunte ñi nga xamne ñoo am xam xam waye xam xam bi waru la nek ay nganna yu ñu yor diko feugeunte ci suñu bop yi teel ku nek di yotal sa borom nga xamne ku degg ne sa ben talibé bu nga doon degglu mu ngi dem di suivre cours keneen rek sa xol bi bita gas gay mer koku yalla taxul mu jog lolu dang ci warona contane l'essentiel moy koku nek ko xamne limi wax qala allah qala ar rasul qala al ulama lolo ci am solo moy yalla neena yonnati bi alayhi salatu wassalam neena borom xam xam yi neenañu budé lolo la ana lutax ngay iñane sa mbokk sa talibé mu dem jang ci kenen wala ko xamanteni ni ko deg bo gisé nit ñi bari ci kenn nga commencé mer man damay jangalé kenn du fa ñew alors que ki dafa bari ay nit Allahu akbar khol sayna abdullah ibn abbas dom ji la wax ak mujahid ne len dem len ci abu sa'id al khudri radiyallahu anhu ngeen deglu waxtanam neena mu ñuy netali ñu dem fek mu ngi doon defar ben saket wala ben muram mu ko doon defarat bi ñewé mu ñew di ñu netali ba di ñu netali bi nga xamne ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam doon tabakh kaaba doon tabakh jakka ji muy jakkay madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bani muy tuddu ammar ibn yasir muné garok biñi tabax jakke ji kana nasu yahmiluna labina labina wa kana ammar yahmilu labinatayn labinatayn allahu akbar muné mom sayyidina abi sa'id al khudri karok bi yonenti mi alayhi salatu wassalam biñi tabax jakke ji moy biñi doore joge madinatul munawwara على ساكنها افضل الصلاه والسلام من نين نيب نيت نيب دنج دون يلو بن كي لنج دون جيل كوتي نيك بن خير بن مول بن خير بن خير لنج دون جيل دي اندي دي غير تباخ مينو معمار موم مودون يور نياري خير نياري خير لا دون يلو جامونو جو خامني نينين نيب بار بن خير لنج دون يور Yonnati bi alayhi salatu wassalam gis ko ci lolou ñew diko faxasal poussière bi nek ci xar kanam bi tanan wayha ammar taqtuluhu alfi'atul baghiya min almuslimin ay way ammar yonnati bi alayhi salatu wassalam diko faxasal poussière bi nan ay way ammar mom de kurel gi nga xamne dafa bew ta bokku ci julit ni ñokoy ray Allahu akbar sayyidina ammar di nekou nak depuis bobu bi yonentima alayhi salatu wassalam di wax lol munan a'udhu billahi minal fitna mangi muslu yalla ci fitna motax bari won na mom sayyidina ammar lum don muslu ci fitna ginnaw moy xola bi yonentima alayhi salatu wassalam di dooru ñew madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam ñuy tabax jakka gi nga xamne mo amagul won fum dekk keureum gum momal bopam ñuy tabax jakk gi ndax loolu fa jëk tabax boomu la wax li muy wax ne way ammar taqtuluhu alfi'atul baghiya min almuslimin ay way ammar mom de kurel gi nga xamne dafa beew ci julit ñi mo koy ray mom nak sayyidina ammar kon borom bi subhanahu wa ta'ala dundal ko alak ñepp ñi nga xamne ñoko doon buggal ca makka doon buggal ñi ray bayam ray yaayam nenañu sax amna ci yenn riwaya yo xamne bi nga xamantene ni ki lañ ray Abu Jahlin alayhi lanatullahi badar yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wax sayidina ammar ibn yasir nako laqad qatala allah qatila ummuk nako yalla de rayna ki nga xamanteni mo rayon sa yaay moy abu jahl mi rayon sa yaay yalla fayul na rayal na rayna moy fofu ci badrin kero ci xex bobole lahmatullah alayhi mom nak sayyidina ammar ibn yasir ci jamono yi ki sayyidina umar ibn al-khattab comme niñu ko gissewon biñu don giss sa'd ibn abi waqqas ci lako sayyidina umar ibn al-khattab falé mu nek fele ci kufa fofele ci iraq nek ki nga xamné moy le gouverneur bi nga xamné mo fa togal allahu akbar xolal buñ la néwon kañu don duma ci makka bamu japp né ta bokku na ci ñu ko doon bugale lak ci safara mais tamit doon ko nak ci nox gis nga méthode yi gaay mushriku ne yi di def ci adina bi ni buñ jappé surtout musulman yi lañ koy def ay méthode de torture yi di nak ci ndox ak lu nekk sayyidina ammar yoy yep ñam na leen dañ ko doon nak ci ndox bi nan ko uzkurillata wal uzza tuddal lat ak uzza wol wo hubal u'lu hubal waxal vive hubal hubal ci kaw ala ale na gaw lol lepp tek nañ ko yalla alak ñoo ñepp koku ñu doon bugal fofu ba ñoom ñu fowon ne ki du fi genn lu dul mu de yalla def ko mu nek gouverneur dekk bu toll ne iraq lolou lol moy mbir lolou moy digge bi yalla dinañ ko gis ci sayyidina khabbab ibn al arad radiyallahu ta'ala an mom nak sayyidina ammar bokon na ci ay ngeeneelam li yonentibi alayhi salatu wassalam wax ne comme ni nga xamne nonu lako imam an-nasa'i solo nako waye tamit imam ibn majah solo nako tamit li yonentibi alayhi salatu wassalam wax ne ammar wala in ammaran muli'a imanan ila mushashi mune ammar dafa dagn ko fessal ngum yalla ba ci articulation fepp fu articulation ni nek dafa fess ben dagn ko fessal ngum yalla ba ci articulation radiyallahu ta'ala anhu kon mom kom tamit li nga xamne mom la yaa aisha radiyallahu anha wax muné degg na yonnati bi alayhi salatu wassalam muné ma khuyira ammar bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma wala arshadahuma muné mom yonnati bi alayhi salatu wassalam dané yaa aisha na degg na yonnati bi alayhi salatu wassalam né ammar dé yonnati bi alayhi salatu wassalam néna duñu ko tanlo entre ñaari so lulul li gina djub mom lay tan xam nga lolou mom lañ décrire na yonnati bi alayhi salatu wassalam mom lay aisha radhiyallahu anha décrire na yonnati bi alayhi salatu wassalam non la melone waye yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit lolou le décrire won sayyidina ammar ibn yasir radhiyallahu ta'ala am nga xamne na bokon na ci ñi gën ci sahaba yi ci nujaba sahaba yi mom ci la bokon ci bokku tamit ci ñi nga xamne ño ron wuzara yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni mu ñëwé ci hadith radi si ñu jël ko ci sayyidina ali ibn abi talib mu ne yaronti bi alayhi salatu wassalam neena yalla masula mu ne joxna ma ño xamantene moy ñu baax ay ño xamne ñoma jappalé ta bokku na ci joxna ma ñent ño xamantene ni hamza abu bakr ak umar ak sayyidina ali waye ligue malé ci jafar al hasan ak husayn ak ibn mas'ud sayyidina abdullah ibn mas'ud waye tudale ci sayidina umar ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom nak yonent bi alayhi salatu wassalam bokku na ci ngeneelu sayidina ammar radiyallahu anhu wa arda moy dafa bokku ci ñooñu nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam dañ ñoom ajjana ci bopam dalena sop dafa day xemem da xemem ñett ñono sayyidina ammar mi ci la won muy sayyidina ali ak salman al farisi ak ammar radiyallahu ta'ala anil jami' bokku na tamit ba legi ci ay ngeeneelam mom sayidina ammar ibn yasir li nga xamantene ni mom lañu jele ci sayidina hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu ta'ala anhu tamuy hadith bo xamne bu hasan la mu ngi ci musnad yi ak sahihu ibn hibban ta weral nako ak al-hakim tamit weral lañ ko ta imam az-zahabi andna ci ak mom e mom sayyidina hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu muné yonnati bi alayhi salatu wassalam dane iqtadu bil ladayn min ba'di abi bakr wa umar yonnati bi alayhi salatu wassalam ne roy len top len ci ñinga xamne ñoy ñew sama ginnaw muy abu bakr ak umar radiyallahu anhuma wahtadu bi hadi ammar te de len gidew di gidew ci li nga xamne moy ginaasu sayyidina ammar mom fumu jaar rek nonu la moy de len ko top mom sayyidina ammar wa tamassaku bi ahdi ibn umm abd moy sayyidina abdullah ibn mas'ud koku dinañ ko gis insha allah kon muné ihtadu bi hadi ammar de len ginné ci li nga xamantene ni njubuk sayyidina ammar radiyallahu ta'ala anhu mom nak mu ngi genn adina fele ci sifil muy fofele andon ak sayyidina ali ibn abi talib comme li yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ne taqtuluhu dina ray ammar al fi'atul baghiya ni nga xamne daño bew ci kaw sayyidina ali ibn abi talib fele bamu dajje sayyidina muawiya fofele ci sifil fofele fala sayyidina ammar fele genne adina te bi mi genne adina mu ngi amone 93 ans mom sayyidina ammar ibn yasir ta amul won dara boko gisee do fokk ne ko am 93 ans la ndax ko don participer ci guerre xam nga ne am 93 ans koku nekul ko xamanteni ni niñu jappé 93 ans ni muy magété nonu la melone dedit daron tok di war fasam ak waru wayam to doonu ci won tek sax ak tek moy duñu tek dara lu koy noyal nonu nonu nga xamne ni mu melone niko yalla bindé won ak tatam gi dafa déssone ci mom ba nonu la génné ci l'an 37 ginnaw gadda yonenti bi mom alayhi salatu wassalam fofele ci sifin kon ñoñu ñoy usratu yasir gis nañu li nga xamne lool lañu dac ci l'islam bi insha allah taala ci jotaay bi di ñew sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu kon ginnaw bi mne ki nga xamne mo ñeuk wané l'islamam set lañu rasulullah yonenti bi alayhi salatu wassalam wa abu bakr ak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu wa ammar wa ummu sumayya ak sumayya ay ammar ak yaayam sumayya mun wa suhayb bi di ñew lañuy gis suhayb mom radiyallahu ta'ala an ali yasir wa arda hum wa ja'ala aali al firdaws maskanuhum wa mathwahum wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin